राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 31 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण गीता में विषय आता है 9वां अध्याय में 4th और 5वां दो श्लोक है अनुवर्णांत है मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तेना अव्यक्त मूर्ते नाम माया इदम सर्वम ततम मेरे अव्यक्त स्वरूप से ये संसार सब व्याप्त है और मत स्वामी स्वरूप होता नहीं सब भूत मेरे में स्थित है और न सहांतेश दोनों में स्थित नहीं हूं और न समस्तानी भूता ने मेरे में प्राणी स्थित नहीं है पश्चिमी योग में ईश्वरम मेरा ईश्वर संबंधी योग में सामर्थ्य तुम देख भूत भृत न तो भूत संपूर्ण भूतों को धारण करने वाला होता वो मैं भूतों में स्थित नहीं हूं मम भूत भावना भूतात्मा भूतों का उत्पन्न करने वाला भूतात्मा मैं ही हूं इसको स्पष्ट करने के लिए अगाड़ी कहा यथा सर्व यथाकाश वस्तु वायु समुद्र वो मान सब जो है घूमने वाला मान वायु सदा ही आकाश में स्थित है ऐसे संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है ऐसे तुम धारणा करो ये 3 श्लोक हुए 2 श्लोकों में बात आई तो 2 श्लोकों में बात आई जिनमें विरुद्ध 2 बातें गई पहले तो कहा कि सब जगत में मैं व्याप्त हूं दूसरी बात कही कि मैं संसार में नहीं हूं तीसरी बात कही कि नचान में स्थित नहीं हूं पहली के विरुद्ध फिर अगाड़ी कही मेरे प्राणी भी मेरे में नहीं है मैं सब में स्थित हूं और सब में नहीं हूं सब मेरे में है और मेरे में नहीं है ऐसी विरुद्ध बातें कही और बच्चे कहते हैं कि जैसे वायु सदा ही संपूर्ण जगह घूमने वाला वायु सदा ही आकाश में स्थित है और इसलिए स्थित होता ही नहीं वो ऐसे संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है मेरे ही जो संबंध योग देख तो इस विरुद्ध करने का क्या तात्पर्य क्या है क्या बताते हैं भगवान जैसे वायु होता है वो आकाश में होता है आकाश में रहता है आकाश में स्थित रहता है और जो स्वंदित होता है निस्वंद होता है वो तरह से होता है ऐसे होता है स्वंदित रहता है वो क्रिया सक्रिय होता है और ऐसे स्थिर रहता है तो अक्रिय रूप से वायु रहता है पंख आदि की हलन से वो वायु सामान्य होता है अर्थल हो जाती है जैसे आकाश जल जल जैसे जल भरा रहता है उस जल में तपकी लगाते से उसमें क्रिया हो जाती है, नहीं तो ऐसे रहता है। ऐसे ही ये वायु रहता है, ऐसे मेरे में प्राणी संपूर्ण रहते हैं। तो दो अवस्था बताई, ये हम लोगों की जो सृष्टि है, ये सृष्टि पैदा होती है तो उस समय पैदा होती है, सृष्टि के समय जाने के लिए ये बात है कि सब प्राणी मेरे में स्थित है और मैं सब में व्याप्त हूं। और जब सृष्टि नहीं रहती उस अवस्था को कहते हैं कि मेरे में प्राणी भी नहीं है, मैं प्राणी अभी भी नहीं हूं, मैं ही मैं हूं। तो सृष्टि की अवस्था में मैं हूं और सृष्टि की बिना अवस्था में भी मैं हूं, और मेरे समय प्राणी है और नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे उस वायु संदिग्ध होता है तो यह आकाश में होता है, निष्पन्न होता है तो यह आकाश में होता है, उसमें कुछ भी क्रिया नहीं होती तो भी आकाश में ही स्थित रहता है वायु, उसमें क्रिया होती है तो आकाश में स्थित रहता है। बारीक बात यह है, तस्मात ए तस्मात व आकाश अश्भूत आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि आप अद्व पृथ्वी। मानो वायु और आकाश दो चीज नहीं है, वायु से ही आकाश पैदा होता है, नहीं आकाश से ही वायु पैदा होता है। वायु जहां कहीं होगा तो बिना अवकाश के बिना वायु पैदा नहीं होता। जैसे पत्थर है, उस पत्थर में वायु पैदा नहीं होता। अवकाश कुछ बोला तो वो आकाश हो तो उस वायु होता है, और आकाश में वायु रहता है। और वायु का स्वरूप अगर देखा जाए तो आकाश में है ही नहीं, आकाश ही वायु बनता है। जैसे आकाश वायु बनता है तो वायु का दृष्टांत लिया, इसमें अगर आकाश में वायु का दृष्टांत न देकर बदल का दृष्टांत दिया जाए तो और स्पष्ट होता है। अर्जुन बुद्धिमान थे, इस वास्ते भगवान ने आकाश में वायु का दृष्टांत दे दिया, अपने उत्ती बुद्धि नहीं है, इस वास्ते अपने आकाश में वायु होता है। जैसे हम आप समझेंगे बदल है, सब बदलों में वायु आकाश है, तो बदल जितने होते हैं उन बदलों में आकाश है और आकाश में ही बदल है, बदलों की सत्ता नहीं है। और बदल पैदा होते हैं वो आकाश में ही पैदा होते हैं और आकाश में ही रहते हैं, और बदलों की स्वयं सत्ता तो है ही नहीं। बदल से वायु आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु में क्रिया होने से उससे जल पैदा हो जाता है। तस्मात तस्मात आकाश समुद्र वायु वायु अग्नि अग्नि वायु से अग्नि पैदा होती है, तो अग्नि भी वायु में ही रहती है और वायु में ही वाचल होकर के अग्नि से जल पैदा हो जाता है। आप भी अगर मेहनत करोगे तो आपने पसीना आ जाएगा, पसीना क्यों असल पैदा होते ही उसे मेहनत होती है, मेहनत होती है तो उसमें गर्मी पैदा होती है, गर्मी होती है तो जल हो जाता है पैदा, ऐसे पैदा होते हैं। तो ये आकाश से ही जल पैदा हुआ, जल से पृथ्वी पैदा हुई। तो मूल में अगर देखा जाए तो आकाश ही वायु होता है, वायु ही जल होता है, तेज होता है, तेज ही जल होता है, जल ही पृथ्वी होती है। आकाश की संपूर्ण सृष्टि मात्र आकाश की है, आकाश से जल आकाश से तेज ये पैदा होते हुए पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी से शरीर पैदा हुए, तो सब आकाश ही है। मूल में तत्व आकाश ही है, आकाश से ही सब पैदा हुए। इस तरह से संपूर्ण सृष्टि है वो परमात्मा कहते हैं मेरे से ही पैदा होती है। तो भगवान से पैदा होने से सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, वासुदेव है। सूर सूक्ष्म कारण कार्य सब कुछ परमात्मा ही है, तत्व एक परमात्मा ही है। इस तरह से परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। ये सूर्य से देखने वाला ये ऐसा सब वो परमात्मा ही है। संसार रूप से देख लेना ये भी परमात्मा ही है। तो मूल में आकाश से ही सब पैदा होते हैं। इस वास्ते आकाश ही है। तो आकाश में वायु है तो आकाश में बदल है, तो बदल आके अब दिखते हैं, अलग दिखते हैं, वे अलग दिखते हुए भी है आकाश ही। ऐसे ही सृष्टि अलग दिखती है परमात्मा से, अलग दिखती हुई भी पैदा वास्तव परमात्मा से ही हुए। एक परमात्मा ही सब में प्रकट हो गए। तो सबसे ऊंचा सिद्धांत वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जो महात्मा इस तत्व को जान जाता है ठीक तरह से, जानने के बाद में कहते आकाश ही है, मतलब परमात्मा ही है, सभी सभी परमात्मा है। ऐसे उसमें निश्चय में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साकार रूप से होने वाला भी होता हुआ तो आकाश ही, वायु संडित होता है तो आकाश में होता है, बदल होता है तो आकाश में होते हैं, और इससे आकाश में बदल हो गए हैं, वायु से तेज होता है, तेज से जल पैदा होता है, और वो उसी में लीन हो जाता है। उसी में लीन हो जो शुरू होता है। तो वास्तव में है क्या, क्या आकाश ही है। तो इस वास्ते मेरे में कोई संसार नहीं है, संसार में मैं नहीं हूं, किंतु मैं हूं एक सब। मैं ही बदल बनाऊ, मैं ही आकाश बनाऊ, आकाश एक हूं। उसमें जब वर्षा होती है तो वायु भी टक्कर लगती है तो उसमें अग्नि पैदा होती है, बिजली चमकती है बड़ी जोर से, और उसमें ओड़ा होता है, वायु में ठंडी से पैदा होकर के ओड़ा पैदा हो जाता है, और पत्थर की तरह ज्यादा छेपर्स होते हैं, कभी कभी बड़े बड़े पत्थर हो जाते हैं, कभी छोटे छोटे होते हैं, कभी छोटे छोटे होते हैं। तो है क्या चीज है, सब चीज आकाश ही है। आकाश के सिवाय स्वतंत्र किसी भी सत्ता नहीं है, ना वायु की सत्ता है, ना बदलों की सत्ता है, ना तेज की सत्ता है। सत्ता तो जितनी सत्ता एक ही है, वह एक ही सत्ता अनेक रूप से प्रकट हो रही है। ये जितने शरीर बैठे हैं ये सिवाय पृथ्वी क्या है, एक पृथ्वी तत्व ही शरीर। ये शरीर बड़े है, कपड़ा है, ये थम्बा है, ऊपर ये तुम्बू बना हुआ है, ये सब एक पृथ्वी ही बनी हुई है, एक पृथ्वी ही सब बनी है। ठीक घरे थी से देखे तो इसे देखते तो भाई ये सब पृथ्वी। जब तक इस तत्व को न जाने तो अलग अलग दृष्टि है, तत्व को जानकर देखते हैं तो एक ही है, जानकर देखते तो एक ही है। तो देखते हुए सब में आकाश व्याप्त है, आकाश में सब स्थित है, और ये नहीं रहते हैं तो आकाश ही रहता है। तो आकाश तो है नित्य, ये आकाश में नित्य है। ऐसे आत्मा में आकाश पैदा हुआ है, अहंकार में त्रिविध अहंकार होता है, तो आकाश पैदा हुआ है, वो पैदा नहीं लेना है। दृष्टांत एक एक बात को समझाने के लिए होता है, दृष्टांत पूरा का पूरा घटता नहीं, पूरा घटे दृष्टांत हो जाता है वो ही, और एक समझाने के लिए उस बुद्धि चली जाए, हमारे जो शंका है शंका सब दूर हो जाए। ठीक समझेंगे, एक ही आकाश आकाश वायुर वायुर अग्नि अग्नि आपाद पृथ्वी पृथ्वी समूह सृष्टि पैदा हुई। तो वास्तव में आकाश ही सब है तत्व में। आकाश की दृष्टि से देखा जाए तो आकाश में ना कोई संसार है ना संसार में आकाश है, आकाश ही आकाश है। यह सृष्टि पैदा हो करके अनेक तरह की हो जाए तो भी आकाश है, अनेक तरह न हो करके तो भी आकाश है। है आकाश ही तत्व से आकाश ही है। और सृष्टि अवस्था में सृष्टि में आकाश है, आकाश में सृष्टि है, सृष्टि आकाश में, आकाश में शब्द सृष्टि व्यापक परमात्मा शब्द व्यापक परिपूर्ण है। कोई कण भी ऐसा नहीं है बदल का आकाश में या जिस बदल के कण में आकाश न हो, तो आकाश में है। इसमें रहते हुए भी एक विलक्षण बात है। विलक्षण बात यह है कि विकार जब होते हैं ये सब वायु के ऊपर के इसमें उठते विकार पैदा होते हैं, परंतु तो आकाश है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। विदेश चमकती है, टकराई की आवती धीरे जब होती है और ओड़े बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, वे बन बना पर सब बिखरता है, सब एक आकाश ले जाता है। तो उस तत्व से जानने वालों की दृष्टि में एक ही आकाश अनेक रूप से बना हुआ होता है और अनेक रूप होता है एक ही है। तो आकाश में ये सब जैसे वायु होता है जैसे बदल होते हैं, तो सृष्टि की अवस्था में आकाश में बदल है, बदल में आकाश है। ऐसे ये सृष्टि की सृष्टि है उस में ऐसी सत्ता देख लो, तो सत्ता में देख ले तो आकाश सब में परमात्मा है, परमात्मा में ही सब है। और सृष्टि नहीं होती है तो आकाश में ना कोई बदल है न बदल में आकाश है। मानो परमात्मा में सृष्टि नहीं है, सृष्टि में परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा ही परमात्मा है। और सृष्टि अवस्था में भी उसमें भी अंदर है तो आकाश में ही परमात्मा में ही है। तो सब संसार मात्र परमात्मा में स्थित है, उसका स्वरूप ही है। तो आकाश ही सब सृष्टि बना हुआ है। अब आकाश तो निराकार होता है, वो निराकार ही साकार बना हुआ है। आकाश में विकार नहीं होता, विकार न हो कोई आकाश है ही नहीं गया। उसमें एक गुण होता है, आकाश निराकार है, निराकार तो नहीं सगुण है, सगुण गुण उसमें है। गुण क्या है? शब्द गुण है। आकाश में शब्द होता है, शब्द दो तरह का होता है। ये शब्द है, ये ध्वन्यात्मक शब्द है, एक राम बोला ये वर्णात्मक शब्द है। तो वर्णात्मक शब्द हो या ध्वन्यात्मक शब्द हो, ये शब्द आकाश में पैदा होता है। अरे बोला तो न हो तो ना मुख से बोल सकते न ताली बज सकती। आकाश के बिना आकाश में न शब्द होता ही नहीं। ये जो बिजली होती है, लट्टू होता है, जैसे प्रकाश होता है तो उसमें अग्नि होती है। परंतु अग्नि का एक कायदा है कि वायु रहे तो होती है, इस वास्ते लट्टू में वायु भरा रहता है। अगर उस लट्टू के छोटा सा छेद कर दो तो फिर अग्नि नहीं रहेगी। अग्नि के बिना वायु के अग्नि रहेगी नहीं। तो लट्टू फूटता फड़ा जोर से शब्द होता है, उसमें वायु भरी हुई है। वायु भरी हुई रहने से ही बीच में तार में अग्नि रहती है। तो अग्नि के बिना वायु के बिना अग्नि रह सकती, अग्नि के अग्नि असाती वायु में जाती है। इसी तरह से बिना आकाश के वायु नहीं होती, वायु बिना आकाश नहीं होता, और बिना आकाश के कोई चीज पैदा होती नहीं होती, आकाश ही सब पैदा होती है। इसी तरह से सृष्टि में सब में परमात्मा ही परमात्मा है। भूत भिन्न भूत नूतमेश मेरा ईश्वर संबंधी योग देख, योग नाम है सामर्थ्य, सामर्थ्य में शक्ति है, ऐसे योग में शक्ति है। समत्वम योग उच्चते, योग शुद्ध बंदा योग, योग धातु तीन है, तीन व्याकरण में योग शुद्ध बनता है तो योग है तीन है, एक है युजुष माधव, एक है युजुर योगे और एक है युजुर संयम ने। तो योग शब्द है युजुष बना, युज में सामर्थ्य भी है, संयम करने से युद्ध सामर्थ्य भी है, और समाधव तो समाधि में योग हो जाए तो एकदम योग समाधि का नाम हो गया। और योग नाम दो सिरे उतार विहार से योग चेष्टा से समझो, वो भी योग ही योग है। तो योग शब्द के बीच में अर्थ है कि संसार की संपूर्ण शक्तियां जितनी है वे सब सब योग में है। ये ईश्वर भगवान का भगवत संबंधी ईश्वर है। मेरा ऐश्वर्य देख, मेरी योग देख, मेरी योग में ये शक्ति है सब। तो शक्ति कभी प्रकट होती है कब अप्रकट होती है, पर वो रहते हुए अलग नहीं रहती। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में शक्ति है, एक ताकत है समझो, ताकती है इसमें, ताकत में इसमें ऐश्वर्य है, इसमें बल है, इसमें विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, कई गुण है, बहुत सी बातें। तो ऐसे जैसे बल शब्द बल है, वो बल बल और परमार है, आप एक हो, आप में बल है और आप एक हो, और एक होते भी दो हो, क्यों बल कभी घटता है बढ़ता है, पर तो आप है जैसे जैसे रहते हैं, आप रहते हुए भी बल घटता बढ़ता रहता है। तो बल आपके सिवाय है, परंतु बल की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसा नहीं बोले ये हमारा बल, हमने ताकत को यह रख दिया, ये मेरी ताकत है, ऐसा ताकत में अर्थी मानते। जैसे इस वस्तु को अलग रख दिया, ऐसे आप अलग रखते हैं सोते, तो इससे सिद्ध हुआ कि आपके सिवाय बल कुछ है नहीं। परंतु बात यह है कि बल और आप दो चीज है, क्यों आपके बल बढ़ता है घटता है मिटता है रहता है, बल में विकार होते हैं, आप में विकार नहीं होते। ऐसे आकाश में विकार नहीं होते, आकाश में सब पैदा होते हैं, सभी पैदा होते हैं तभी आकाश ही है, अलग पैदा नहीं हुए तो भी आकाश ही है, आकाश ही सब कुछ है। ऐसे भगवान ने कहा कि परमात्मा ही है, ये योग का वर्णन है। योग का वर्णन सातवां अध्याय में भगवान ने किया, सातवां अध्याय में योग कहा, अंत में साधु भूतादि देवो माम दो श्लोक है 29 और 30 उनके विषय अर्जुन ने पूछ लिया। तो आठवां अध्याय पूछने पर कहा, भगवान कहने की मन में बात रह गई, भगवान को योग करना था, योग करना मन में आया, योग योग विज्ञान से तुम, मैं विज्ञान से योग को हुआ। सातवें अध्याय में भी मयाद अहम आत्मा सर्वभूता श्रेष्ठ माता, तो इसमें योग का रूस में मैया शब्द मना पार्थ योग योजन अदा से असर समुमा यथाकृति यथाकार, जैसे सब मैं ज्ञानम देहू सब विज्ञानम इधम अक्षमी अशेषता, ज्ञान विज्ञान से तुम ये जाता हूँ बात, तो विज्ञान सहित ज्ञान कहने की सातवां प्रतिज्ञा करी, ऐसे आठवां में विज्ञान सहित ज्ञान की प्रतिज्ञा करी, वो योग सामर्थ्य भगवान का ना है। तो योग शब्द में सामर्थ्य भी है, योग में समता भी है, योग में समाधि भी है, योग शब्द में इतना अर्थ है। और योग शब्द गीता में आया बहुत है, 18 अध्याय है, 18 अध्यायों में समाप्ति समाधि भी है। इति श्रीमद् भगवद् गीता उपदेश अध्यायम योग शास्त्र है, अर्जुन विषाद योगो नाम। तो 36 रुपए तो समाधि में आ गया, समाप्ति करे जो अंत में पुष्पिका है उस पुष्पिका में योग शब्द होगा। एक तो अध्याय का नाम योग होगा और एक योग शास्त्र हुआ। इसी तरह गीता भर में योग शब्द बहुत आया, बहुत। ये योग है, योग में योग कहता हूं तो विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, तो विज्ञान से ज्ञान वो सामर्थ्य योग कहा। तो सातवें वर्ण किया और सातवें बाकी रह गया, वो फिर आठवां अध्याय पूछने से कह दिया, क्या करें फिर नौवाध्याय भगवान ने आरम्भ किया। तो योग से योग किया, विज्ञान से योग करेंगे प्रत्या करें। तो वो भगवान का सामर्थ्य मानो बहुत विलक्षण विलक्षण बातें पैदा हो जाती है, सब पैदा होकर विलक्षण कुछ नहीं, एक भगवान ही रहते हैं, एक ही भगवान अनेक रूप से होते हैं और अनेक रूप से होते हुए परमात्मा एक ही रहते हैं, वे ही परमात्मा अनेक रूप हो जाते हैं। तो इस तत्व को जानने के बाद में वो सब में परमात्मा को देखते हुए परमात्मा ही है। सुनने के कितने गणे बन जाओ, गणा अलग अलग होता है, नाम अलग होता है, उपयोग अलग होता है, परंतु है क्या सुनना है? अस्त्र शस्त्र है, सब क्या है, लोहा है, घड़ा मटकी क्या है, सब पृथ्वी है। वह पृथ्वी होते हुए भी घड़ा अलग है, मटकी अलग है, ठिबा अलग है, ढक्कन अलग है, अलग है, अलग अलग नाम है, और अलग होते हुए भी एक ही मिट्टी है, एक ही मिट्टी अनेक बन जाती है। इस तरह से एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है, उसी दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा देखते सभी, क्योंकि सर परमात्मा की सेवा कुछ नहीं है, वह शक्ति सामर्थ्य भी भगवान में ही है, अलग स्वतंत्रता ही है, परंतु उसमें परिवर्तन होता है और परमात्मा परिवर्तन नहीं होता। जिसमें परिवर्तन होता है वो भी शक्ति है भगवान की, परिवर्तन नहीं होता वो भी भगवान शक्ति। ऐसे सब कुछ परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील परमात्मा है, परंतु उसका असली स्वरूप है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। वो है जो का तू रहता है, पर तू रहता हुआ भी सब कुछ परमात्मा है। ये रूप दिखते अलग, कपड़े दिखते कपड़ा एक ही, वो कपड़े में रंग रंग तरह तरह के, परंतु सब पृथ्वी सबको इकट्ठा करके अगर गिरा जाए तो एक पृथ्वी हो जाएगी, सब हिराक हो जाएगी, सब मिट्टी हो जाएगा, सब एक ही। तो पहले सब एक परमात्मा है और बनने के बाद भी परमात्मा है और सब बढ़ करके समाप्त होने परमात्मा है। तो परमात्मा ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है, सब कुछ परमात्मा है। तो वो आकाश ही बना है, बड़ी घटा दी है, दिख जाती है बिल्कुल साफ आकाश दिखता है, इतने बदल आते हैं, जोर जोर से शब्द होता है, बिजली चमकती है, ओला बरसता है, पानी बरसता है, जंतु बरसते हैं, मछलियां उड़ने वाली गोलंग करे मछलियां भी पानी में बरसती है, पानी में होने वाली चीजें चीजें होती है, अनेक होने पर भी तत्व से एक आकाश ही है। इसी तरह से भगवान के मेरा ईश्वर संबंध योग देह सामर्थ्य, योग नाम सामर्थ्य है, संयम नहीं है, सामर्थ्य। योग में समता भी है, समाधि भी है, सामर्थ्य भी है, योग शब्द में इतना ऐसे मेरेगा देख ईश्वर पर से भी है, योग में ईश्वर ईश्वर संबंध योग तू देख मेरा संबंध, उस योग में सब पैदा होते हैं, सब होकर नहीं है क्या एक परमात्मा है। इस वास्ते स्थूल सूक्ष्म कारण कार्य जो कुछ है अंत में तत्व से एक परमात्मा है। ये विज्ञान से ज्ञान करने का तात्पर्य भगवान का परमात्मा की तरफ जाना है कि मैं ही हूं। त्याग एक साधु आए हैं वो रुपया नहीं लेते, कुछ रुपया 5-7-10 रुपया नहीं लेते, 100-100 रुपया दो, 100-100 दो दे। वो ले गई, उसके मन में जची हुई है कि रुपया त्याग है तो 1-2-4-5 रुपया नहीं लेते, 100-200 ले लेगा। तो भगवान कहते हैं 1,000-2,000 ले लेगा, 1,00,000 ले लेगा, अधिक रुपया हो तो उसका मन चलायमान हो जाएगा। उसके बात ये मन में नहीं बैठती कि रुपया है, ये बात उन्हें बैठती नहीं मन में। ऐसे आत्मा की मैंने देखी ये बात, रुपया न हो तो ऐसे ही है, जाता है तो बड़े प्यारा लगता है, छोड़ता नहीं रुपयों को। कर्जा होता तो कर्जा सह लेता है, पर रुपया पास में हमारे पास नहीं पड़ा रहे, हमारे पास ऐसा नहीं रुपया, तो इतना अंधेरा होता है हृदय में। ये बात ऐसी है जब तक कामना रहती है रूप से मैं ही हूँ, व्याकार रूप से मैं ही हूँ, ये पृथ्वी रूप से मैं ही हूँ, जल रूप से मैं ही हूँ, तेज रूप से मैं ही हूँ, वायु रूप से मैं ही हूँ, आकाश रूप से मैं ही हूँ, मैं ही सब संसार रूप से बना हुआ हूँ। बड़ी सुंदर सुषु करता हूँ 8 विषय थे 8 में, राज विद्या संपूर्ण विद्याओं की राजा है, इससे उसी विद्या कोई नहीं है, गोपनीयों में सभी राजा है, इसे सबने गुप्त कोई नहीं है और इस प्रकट कोई नहीं है। राज विद्या राज पवित्र और पवित्र भी इतनी है, इसको जानने के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रहता, मुक्ति हो जाती है, सब विकार मिट जाते हैं, दुख मिट जाता है। राज विद्या राज पवित्र एकदम उत्तम और उत्तम श्रेष्ठ है, प्रत्यक्ष अवगम प्रत्यक्ष पवित्र ठीक तरह से विचार करें देखें और अनुभव करें तो प्रत्यक्ष फल है और धर्ममय है, अन्याय नहीं है और अविनाशी है, अब भी अविनाशी है। और कर्तुम सुषम कर्ण में सुखरूम है, कर्ण में देखो जो आप विचार करें देखो तो परमात्मा ही तो हुए। ये वर्षा बढ़ती है, इतना बदल होता है, वही होता है, वही आकार के सिवाय क्या है। इस वास्ते परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट होते हैं, अनेक रूप से होते हुए एक ही परमात्मा है। इस तत्व को जानने के बाद दुख और संताप कुछ होता ही नहीं। 8 विशिष्ट है राज विद्या राज पवित्र गौतम प्रत्यक्ष धर्म्यम और अव्ययम और कर्तु सूक्ष्म करने में बड़ी सुविधा हो रही शेष बात में है ध्यान देने का। तो सोने कहने कहने पड़ते हैं, लोहे कहने का सुसर पड़ते हैं, मिट्टी कहने के बर्तन पड़ते हैं, ऐसे ही परमात्मा से संपूर्ण संसार बढ़ता है, संसार लय होता है परमात्मा से रहते हैं बाकी रहते हैं और सब बढ़ता है तो परमात्मा ही बढ़ता है। इसमें चाहे कुछ भी होता हो है तो एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी एक एक आकाश ही है, ऐसे एक परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्व शब्द है ना, सर्व शब्द त्रिलिंग है, सर्व सर्व सर्वे सर्व सर्व सर्वे सर्व सर्व सर्व सर्व सर्वे सर्वाणी सर्व सर्वाणी। तो वासुदेव सर्वम क्यों कहा, वासुदेव सर्व ये ठीक विशेष विशेष एक ही हो तो सर्वज्ञ चाहिए, तो सर्वजन से एक पुल्लिंग लिया जाएगा, इन्हें एक जब शेष रहता है तो शेष सर्वमृत शब्द, जैसे ये योदानम तपस्व पावनानी पावनानी, तो पावनानी में दूसल का यज्ञो दानव तपस्व तो दूसल में सो जाता है, तो वासुदेव सर्व करने से पुल्लिंग आएगा, वासुदेव सर्वम करने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग दूसरिंग संपूर्ण वासुदेव परमात्मा ही परमात्मा है, इस बात से सर्वम कहा। तो उक्षोभा तो दे है वासुदेव सर्व, सब कुछ वासुदेव है, मैं सर्व पुल्लिंग न करके दबू रखा, तो एक शेष रहता है, एक शेष तो दबुष शेष रहता है, दबुष शेष रहता है उसके पेट में, सर्वम शब्द के पेट में सर्व है, सर्वा है, सर्वम है, तीनों है, मानव स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग सबके सब परमात्मा ही है, छोटा बड़ा सब परमात्मा ही है, साकार निराकार सगुण निर्गुण परमात्मा ही है, परमात्मा निराकार से रहते हैं, नराकार से रहते हैं और निराकार से गंगा जी स्वरूप है, वो निराकार है और सबसे रहता निराकार है और नराकार है, नर रूप से ही भगवान रामकृष्ण आदि रूप से ही होते हैं, तो सब रूप से परमात्मा ही है, जो सब रूप करने के लिए नपुंसक कहा, सर्वम वासुदेव सर्वम, मनु सब कुछ परमात्मा ही है, संपूर्ण को देने के लिए सर्वम शब्द कहा, वासुदेव सर्वम संपूर्ण वासुदेव परमात्मा है, तो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि वायुगर नैन दुर्वायुगर राष्ट्र दिशा एक ऊपर एक तीसरे दस दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर चार हुआ, इन चारों के बीच में हुई ईशान अग्नि और वायु नैन नैन दुर्गा में चार दिशा चार आठ हो गई, एक ऊपर एक नीचे ये दसवीं दिशा, तो दसों दिशा ही एक परमात्मा ही है, दसवीं दिशा यही है, एक परमात्मा ही अनेक है, तो कर्तु कितना सुगम है, कितनी सीधी बात है, कुछ कुछ है ही नहीं, राज विद्या ही इससे समान को विद्या नहीं है, वो भी सम्मान हो राजविद्या राजू पवित्र पवित्र तुम प्रत्यक्ष सुषुम कर्तुम अध्ययम कर्म अध्ययम अविनाशी है कर्तुम सुषुम सुपूर्ण का तो सब क्या है, गहना तरह तरह का होता वह सोना एक ही है, मिट्टी के बर्तन एक तरह बनी मिट्टी है, असल सचा नहीं होते हैं लोहा ही है, ऐसे अनेक तरह की सृष्टि होने पर भी परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, मिट्टी भी परमात्मा है, लोहा भी परमात्मा है, सोना भी परमात्मा है, गण भी परमात्मा है, नाम अलग गणों का, गणों का रूप अलग अलग, उपयोग अलग अलग, कीमत अलग अलग, तोल अलग अलग, मूल्य अलग अलग, अथवा भी एक सौदा है, एक सौदा अनेक रूप है, इसलिए एक परमात्मा ही अनेक सृष्टि रूप है, छोटा बड़ा ऊपर नीचे जो कुछ है एक परमात्मा है, ये विद्याओं की उत्तम विद्या है, राज विद्या है, विद्या राज विद्या, इससे बड़ी विद्या कोई नहीं है, वासुदेव सर्वम स्वर्ण की विद्या है, तो सब कुछ परमात्मा है, उस परमात्मा को बताना ही तात्पर्य है, तो सब भगवान ही है, ऐसे आप ध्यान देख देखो तो परमात्मा ही तो है, मिट्टी के अनेक बर्तन होते हैं मिट्टी है, गहने अनेक देवों में सोना ही है, अनेक होते संस्कृत तो ही है, ऐसे सब कुछ बना हुआ परमात्मा ही है, छोटा बड़ा अच्छा बड़ा बदलपुरा सब वासुदेव साहिब ये इस तत्व को समझाने के लिए भगवान ने ऐसा वर्णन किया है। तो इस तत्व को ठीक तरह से जान लेना इसका तात्पर्य है। इस तत्व को जानने के लिए माया तत्व विदम सर्वम इन सब मेरे से व्याप्त है और मैं सब में हूं, सब मेरे में है, मेरे में है नहीं, मैं में नहीं हूं, एक जैसे भी सातु का भाव राजा और तब सात मेरे से ही पैदा होते हैं, मेरे में ही रहते हैं, मेरे में ही नहीं होते हैं, उनमें मैं नहीं हुए मेरे नहीं है, मन इन भाव में मैं नहीं हूँ मेरे में नहीं है, शांति सात्व का भाव गुणों में मैं हूँ। तो भगवान सब में परिपूर्ण है, तत्व से एक परमात्मा परमात्मा है, एक परमात्मा उसमें कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, तो कहां से आए परमात्मा इस अनेक रूप से हुए हैं, ऐसे सब ये परमात्मा है, केवल परमात्मा है, अनेक रूप में देखने वाली परमात्मा है। इस तत्व को खास समझा, ये तो समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं सब मैं ही मैं हूं। कितनी सुगम बात है, हम कठिन कुछ नहीं है, तो अपना कठिन क्यों मान देती है, अपने संसार की सत्ता दृढ़ मानी हुई है, संसार की दृढ़ सत्ता मानने के कारण से हमारी मान्यता दृढ़ है, संसार है संसार है संसार है, अपनी एक झूठी बात को पकड़ करके सत्य मान ली। जैसे बालक खेलते हैं तो उनके कांच के टुकड़े लाल पीले सफेद तरह तरह हरे वो अपने सुंदर दिखते हैं, कुछ नहीं इस तरह से ये दिख रहे हैं, रुपया कीमती दिखे ये कीमती दिखे, हमने बढ़ाए हैं कीमती, वास्तव कुछ नहीं, वास्तव सर्व सब भगवान है। इस तत्व को जानने वाले संत महात्मा की दृष्टि में परमात्मा ही है, सीधी सारी बात है, सरल बात है, परंतु संसार की दृढ़ भावना संसार ही कर ली इस तत्व है, ठहरत है नहीं। ठीक आ गया कि परमात्मा ये रहेगा परमात्मा ही, आकाश में दुर्गा के अगर वर्षा बनती है, चंद्रमा विदिशा बनती है, घटा पर शब्द होता है, पानी बढ़ता है, ओला बढ़ता है, मिट्टी के बाद कुछ है। तो वो बड़ा भी आकाश ही और आकाश ही आकाश रहा, आकाश ही एक ही है, इसी तरह से आकाशवत सर्वगत सनित्य, जैसे आकाश की तरह परमात्मा सर्वगत है और नित्य है, इस वजह से परमात्मा के रूप में संत लोग मस्त रहते हैं। अगर कोई मर गया, कोई जन्म गया, कोई हो गया, अपने राजी है नाराजी की वजह से, अरे हो क्या क्या क्या हो गया, मर गया कोई नई बात हुई, मरने वाला ही मरा है, नहीं मरने वाला तो मरता नहीं, क्या नहीं मरता और नहीं मरता, और मरे क्या है, ये भी एक लीला है, लीला है, ये लीला हो रही है। ठीक तरह समझे तो एक परमात्मा परमात्मा और उसको वर्णन करने में अनेक तरह की युक्तियों से भगवान वर्णन करते हैं, और है एक परमात्मा है। अब इसमें वो शंका तो पूछो, परमात्मा ही है सब कुछ, इस वजह बस हो जाओ सब है। अब मर जा तो कोई नई बात क्या होगी, मरने वाला ही मरा है, ये बदलने वाली एक शक्ति है परमात्मा में, शक्ति है जो बदलती है, और एक शक्ति जो बदलती नहीं, जो तित्त परमात्मा है वो बदलता नहीं कभी। अनंत बीच जाता है आता है और उसमें रहने वाली शक्ति वो किसी क्षण भी बदले बिना रहती नहीं, महाप्रलय में भी बदलती है। जैसे हम काम करते हैं तो बदलते हैं, ऐसे नींद में भी बदलते हैं। बदलने वाली शक्ति नींद में बदलती है। 10 बजे सोए और 12 बजे 1 बजे उठा दे तो अगर भाई जाती है कि यार क्या किया तुमने, कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची नींद हुई 4 बजे पक्की नींद हुई, तो कच्ची से पक्की होती है तो उसमें क्रिया होती है कि नहीं, कच्ची से पक्की कैसे हुई, कच्ची से पक्की होती हुई क्रिया होती है तो उसमें क्रिया होती ही रहती है। ये भगवान के स्वरूप का एक विभाग है, इस विभाग में क्रिया होती है और स्वरूप पर परमात्मा फल कुछ पड़ता ही नहीं, वो है जो रहता है। ऐसे क्रिया रूप से, अक्रिय रूप से, परिवर्तन रूप से, अपरिवर्तन रूप से, सात्विक राजसिक उन्हें मैंने हुए मैंने नहीं है, मगर इन गुणों में लगे जाए तो मेरी प्राप्ति नहीं होती, इन गुणों से अलग हो मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये है परमात्मा का स्वरूप पर उन्हें प्राप्ति नहीं होती इसमें। इस वक्त तेज उतरे थे भाई, न मेरे में गुण है न गुणों में मैं हूँ, मैं अपने स्वरूप में तेजित हूँ। इस तरह से भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है। अनेक रूप से भगवान है, आप देखो तो एक परमात्मा ही तो है अनेक रूप में। ये शरीर जितने दिखते हैं एक मिट्टी है, पृथ्वी प्रधान है, कपड़े का रंग नर है, और एक भिंदोड़ा है वो सूत है, वो सूत से कपड़ा बन गया। अब रंग तरह तरह के रंग हो गए, तरह का रंग रंग हो गए, कपड़ा एक ही है, सूत एक ही है, वो एक ही अनेक तरह हो गया। ऐसे आप मिट्टी सभी थम्भार मकान सब वो कपड़ा सब एक चीज है, एक ही अनेक रूप से हुआ है, अनेक रूप से एक ही है, मूल में एक परमात्मा है। एक परमात्मा ही अनेक धारण किए हुए, उसके सिवाय स्वतंत्र तत्व कुछ नहीं है, कोई तत्व नहीं है, एक परमात्मा है। ऐसे सब संसार मात्र अनेक रूप से परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा पूर्ण है, उसके सिवाय कुछ नहीं। अरे कितनी शुरू बात है, सीधी बात है, सरल बात है। सब गहनों में सोना को देखने में क्या दूर रहता है, कोई शाकर है, कोई करती है, कोई करा है, कोई अंगूठी है, पहनने गई है, अंगूठी हाथ में पहनी जाती है, शाकर गले में पहनी जाती है, कमर में दी जाती है, हाथों में पहनी जाती है, वो कड़ा हो जाता है। अब वो है तो एक सौदा ही, ना कड़ा है ना कंठी है ना मीठी है, कड़ा कंठी रूप में वही है, कंठ रूप में तो मैंने वही है, सब गल कर एक सौदा नहीं जाएगी, सोना में से घड़े घड़ जाए घड़े हो जाएंगे। तत्व तो एक ही आग, ऐसे ही साकार निराकार सगुण निर्गुण वास में बसा दो। ये भगवान ने करने के मन में आ गए। 7वां अध्याय भी अगला प्रश्न हो गया, 9वां अध्याय भी हो गया, फिर मत 10वां अध्याय शुरू किया। तो भगवान ने अपनी बातें खूब बताई अच्छी तरह से, इसको समझाया मुझे। असल सु समग्र रूप करने के लिए भगवान ने कहा 7वां अध्याय में, असल स्वयं समग्र मां मिथा कर रहे, पहले समग्र पद आया है कर्म के लिए, समग्र पर्व लिए थे 4वें अध्याय में, वो फिर समग्र पद आया था, समग्र जन कर सब कुछ परमात्मा है। निस्संदेह सफल रूप से करूंगा और करूंगा उसे बाकी कुछ देखूंगा सब पूरा भर लूंगा। इस वास्ते गीता छोटा सा ग्रंथ है परंतु भगवान ने इतनी बातें विस्तार से कही, फूल विस्तार से कह दिए, थोड़े में कह दिया, थोड़े में सब विस्तार कर दिया, विस्तार पूर्व सब बताई या थोड़े से बता दी। अब बाबा विचार गुरु क्या है, एक परमात्मा ही तो है, अरे सात्विक राजन तमस नहीं है परमात्मा ही, इसी ध्यान में इसी मत रहते संग महात्मा मनीष में सब चार गए, तो वही तो मरता है, वही जन्मता है, वही करता है, वही ऐसा करता है, वही अक्षित होता है, वही अक्षम है, बहुत व्यंग जब होता है तो महात्मा बोलता यथाकाश अंतिम वायु सर्वत्र महान तथा सर्वानी भूतानि मतवाने हेतु उधारे बदल का दृष्टांत क्यों नहीं दिया, वायु का क्यों दिया, बदल का क्यों नहीं दिया, जैसे आकाश में बदल है वो बता है नहीं, आकाश में भगवान ने अर्जुन को कह दिया, अर्जुन भक्ति मार्ग था, भक्ति मार्ग तो है पर बुद्धि तेज है अपने नहीं समझ सकते, अपना बदला सही समझ में आता है, क्यों आकाश में वायु है तो वायु इंद्राकार आकाश इंद्राकार और बदल के अंदर बदल साकार और आकाश निराकार, तो सृष्टि साकार और परमात्मा निराकार, तो बदल का ठीक बैठता है, आकाश वायु की अपेक्षा बदल का ठीक बैठता है, अच्छा बैठता है। हम लोगों की दृष्टि में वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, इस बात कह रहे बादल की तेज है, वही दे दिया हम लोगों को, बदल का ठीक बैठेगा क्यों साकार है वो, वास्तव साकार वे अगर है वो एक ही वही है तो वही, इस वास्तव सर्व सब आत्मा स्वतंत्र, कोई शंका हो तो पूछते हैं, जैसे वासुदेव सर्व में ये बात बताई, जैसे चौथे पांचवे श्लोक बताई, आगे तेरहवें अध्याय बताई, सदर्गम चापी माम विद्धि कबीर मायन, जैसे प्रहलाद चास्मी देत्या नाम, तो ये अस्तित्व रह गए, ये बात कैसे समझे, लट लकार का प्रयोग कैसे कर दिया भगवान, ये समझ नहीं आएगा, प्रहलाद चास्मी देत्या नाम, प्रहलाद चास्मी देत्या नाम, अब ये मैं प्रहलाद में ही हूँ, मैं हूँ प्रहलाद तो कब हो गए थे, मैं तो अभी हूँ, तो ये तो भगवान ने प्रहलाद था या नहीं कहा, प्रहलाद हूँ प्रहलाद था नहीं कहा, ये क्यों कहा, ये वो भगवान नित्य है, भगवान भगवान अपना नित्य है, मैं अनेक रूप से अनेक रूप से होता हूँ, अनेक रूप से प्रहलाद अश्विन नित्य था, मैं प्रहलाद मैं हूँ, प्रहलाद तो फिर भी नहीं है, मैं तो हूँ, हाँ तो मैं ही हूँ, वो प्रहलाद ही मैं ही हूँ, और मेरे रूप में वही प्रहलाद ही है, प्रहलाद भी नित्य, भगवान के भक्त होने से नित्य है, प्रहलाद शास्त्र भी नित्य था, कहते हो मैं प्रहलाद हूँ, प्रहलाद था नहीं कहा, बहुत मुश्किल नहीं है, काल का भेद होता है तो काल की दाल गलती है संसार में, भगवान में नहीं बनती, ब्रह्माग्नि तन भी समय मत का देखो मर कर का देखो उठ काल को खाते, काल में खा जाते वो काल में वर्तमान ही रह जाता है, भूत भविष्य नहीं रहता, एक परमात्मा ही परमात्मा रहता है, एक परमात्मा वह वर्तमान है, सब वर्तमान है, सभी भूत भी वर्तमान है, मत भविष्य वर्तमान है, वर्तमान परमात्मा, तो भाई ये समय हो गया, कोई सूचना देनी हो दे दो, 28 मिनट हो गए, में ध्यान कर लो। अनेक रूप से है नहीं रूप, अनेक रूप ने नहीं रूप एक है। जैसे नीम होता है और नीम के पत्ते होते हैं, इसी अपेक्षा इमली रहे हो तो ठीक बैठेगा। इमली के पत्ते होते हैं, उन पत्तों में एक एक पत्ता भिन्न रहेगा। नीम का पत्ता देखो एक तरह दिखता है, पर गुदा खा ले जाली देखो जाली में दो पत्ता मिलेगा नहीं, दो पत्ता मिले नहीं। अनेक है, अनेक में एक है नीम। ऐसे अनेक संसार है, अनेक संसार एक परमात्मा है, एक परमात्मा में अनेक है, अनेक में एक, एक में अनेक। वो एक वही वही अनेक रूप से बना हुआ, अनेक रूप से प्रकट हो गए। एक एक नियम एक है, विधि एक है, एक में कितने पत्ते होते हैं। इमली बिल्कुल मोटा होता है, पत्ते छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे, सब अलग अलग है, सब में अलग अलग है। बनावट दो पत्तों में एक नहीं होती, और नए नए होते हैं, उन्हें नए कितना है, नए का अंत नहीं आता। प्रत्येक वर्ष में इतने अलग पत्ते होते हैं, अनेक पत्ते अलग अलग, और फिर दूसरे वर्ष में फिर अलग अलग, अनेक अनेक चीज गिनती नहीं होती, गिनती नहीं होती, एक एक अवली। ऐसे सब में एक परमात्मा, एक परमात्मा में अनेक सृष्टि, अनेक सृष्टि में एक परमात्मा, अनेक गणों में एक सोना, एक सोने में अनेक गण, ऐसे एक परमात्मा ही सब। वासुदेव सार भाव। अब कुछ कारण है जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम राम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।